Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Αν δεν τους στείλουμε εμείς στο διάολο, μια μέρα θα φροντίσουν να μας στέλνουν αυτοί πρώτοι στο διάολο. Κάθε μέρα εμάς και τα παιδιά μας. Ο λαός πέφτει το λαό. Όπως ο λαός είναι και εκείνος που τον σώζει. Γι' αυτό είναι δίκιο να μην έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Είναι μέρος της ιδεολογίας τους. Γι' αυτούς δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. Μπροστά στο τέρας που λέγεται κεφαλαιοκρατία, το μόνο θεριό που μπορεί να σταθεί απέναντι και να τον λυγίσει είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αυτό δημοσιεύτηκε χτες. Η διοίκηση της Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση για τα ποσά που θα καταβάλει σε συγγενείς νεκρών και τραυματιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Την απόφαση να ξεκινήσει την καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θανόντων, επιβατών της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, πήρε η Hellenic Train. Στην ανακοίνωσή της λέει, θα καταβάλει τις σχετικές προκαταβολές για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών για λόγους ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και σημειώνοντας ότι το κάνει χωρίς αυτό να συνιστά σε καμία περίπτωση αποδοχή ευθύνης από την πλευρά της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μιλάει για την κοινωνική της ευαισθησία, ότι μοιράζει αποζημιώσεις, ξεκίνησε μάλιστα να δίνει προκαταβολές, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά από μέρους τους αποδοχή ευθύνης για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτά λέει η εταιρεία. Ο πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη, ενός εκ των 57 νεκρών, δήλωσε τα εξής. Τις αποζημιώσεις να τις δώσουν στους πολιτικούς. Εμείς τα παιδιά μας θέλουμε πίσω. Κοστολογήσανε οι Ιταλοί μαφιόζοι με τους δικούς μας μαφιόζους πόσο κοστίζει μία ζωή. Έτσι θα ξεπληθούν, νομίζουν. Δεν τα θέλω τα λεφτά τους με τίποτα. Κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Ποιος έχει τα κότσια. Αν θέλανε πραγματική συγγνώμη, να πήγαιναν στην πόρτα των 57 και να ζητούσαν συγγνώμη. Είναι μαζική δολοφονία. Πρέπει οι εισαγγελείς να ξεκινήσουν. Αν ήμασταν σε σοβαρή χώρα, ήδη θα είχαν περάσει χειροπέδες σε όλο το Υπουργείο Μεταφορών. Μου έρχεται η εικόνα πώς κάηκαν ζωντανά αυτά τα παιδιά και τρελαίνομαι. Και βγάλαν και δήθεν μέτρα στήριξης. Από την τσέπη τους τα πληρώνουν. Να δεσμευτούν οι περιουσίες των υπουργών των τελευταίων 15 ετών και όχι να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου. Ακούει κανένας εισαγγελέας να πάει να τους μαζέψει. Δεν έχω σκοπό να μιλήσω με την εταιρεία. Με δολοφόνους δεν μιλάω. Πάμε τώρα στην ανακοίνωση των εργαζόμενων στην Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αναφέρουν τα εξής. Δεν έχουν καλά-καλά περάσει παρά ελάχιστες ημέρες από την απώλεια των 5 συναδέλφων μας μηχανοδηγών και ακόμα 52 συνανθρώπων μας, εκ των οποίων 6 συνάδελφοι εργαζόμενοι στην αμαξοστοιχεία, στο τραγικό και εγκληματικό, όμως προδιαγεγραμμένο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και ήδη εξηφαίνεται από τους υπαίτιους και πραγματικά υπεύθυνους η θεωρία του ανθρώπινου λάθους μέσω διαρροών, όπως και επιλεκτικών και μονταρισμένων συνομιλιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενώ όσο δεν έχουμε προλάβει να συνειδητοποιήσουμε, να την χωνέψουμε, αποκλείεται. Την απώλεια όλων αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπινων ζώων μπαίνουν ακόμα μία φορά και μάλιστα συνειδητά στο κέντρο της απόδοσης ευθυνών σχεδόν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Ενώ οι διαλυμένες οικογένειες των θυμάτων έχουν ακόμη νοπά τα δάκρυά τους, στη χώρα του μάνιουαλ, του χειρόγραφου και χειροκίνητου, της έλλειψης συντήρησης και προσωπικού σε όλους τους κρίσιμους τομείς, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε περί υβρίσεις νεκρών και κατά συγκοφάντηση εργαζομένων σε καθημερινή βάση από ορισμένα, δεν θέλουμε να πιστέψουμε κατευθυνόμενα, δημοσιογραφικά εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ. Χωρίς κανένα σεβασμό προς τους νεκρούς ή τις οικογένειες που άφησαν πίσω ή για τους τραυματίες και τον εφιάλτη που πρέπει να αντιμετωπίσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους, έφτασαν μέχρι του σημείου να κατασκευάσουν πρόβλημα υγείας, ανύπαρκτο βεβαίως, του αδικοχαμένου συναδέλφου μας Γιώργου Κουτσούμπα. Και σαφώς πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Εμείς το ζητάμε πρώτοι. Όμως, να αποδοθούν στους κυρίους υπαίτιους αυτής της τραγωδίας, που παρά τις διαρκές επισημάνσεις μας, τις συνεχείς εκκλήσεις μας προς αποκατάσταση των εντυνόμενων προβλημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου, τους εκφρασμένους φόβους μας για πολύ νεκρά δυστυχήματα και τραυματισμούς, αυτοί κόφευαν και αδιαφορούσαν. Τους συνυπεύθυνους δηλαδή για την κακή κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής, την έλλειψη συντήρησής της, τη μη λειτουργία φωτοσημάτων και τηλεδιοίκησης, τη μη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. Όλων εκείνων δηλαδή των συστημάτων ασφαλείας, των οποίων η θέση σε λειτουργία σκοπό έχει ακριβώς είτε να προστατεύει, είτε να περιορίζει στο ελάχιστο τον ανθρώπινο παράγοντα, το ανθρώπινο λάθος. Δυστυχώς, αναφέρουν οι εργαζόμενοι, τα παραπάνω κοινοποιούσαμε με κάθε τρόπο σε όλες τις εταιρείες και στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά εισπράταμε ως απάντηση, αντί μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό, ηρωνίες και αναφορές περί εργατοπατέρων και κακών συνδικαλιστών που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Ποιοι λοιπόν θα αποδώσουν τις ευθύνες αυτές? Αυτοί που απαξίωσαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο? Αυτοί που απομάκρυναν τα 2/3 του προσωπικού του και τον κατέστησαν υποστελεχωμένο? Δεν βολεύει λοιπόν η πραγματικότητα της υποστελέχωσης, της απαξίωσης του σιδηροδρόμου και της αδιαφορίας. Δεν βολεύει την αφήγησή τους το ότι οι διοικήσεις της Hellenic Train, του ΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνώριζαν και αδιαφορούσαν εγκληματικά, παρά τις επισημάνσεις, αλλά βολεύει η θεωρία του ανθρώπινου παράγοντα. Μακριά λοιπόν από την ουσία της τραγωδίας αυτής. Και έτσι θέλουν να φύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας οι πραγματικοί υπαίτιοι και να ξεχαστεί και η τραγωδία αυτή. Αυτή είναι η ανακοίνωση των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο. Σήμερα είχαμε την τεράστια απεργιακή συγκέντρωση. Δεν έχετε παρά να δείτε τι σημαίνει συγγνώμη από τους κυβερνώντες, κοιτώντας ένα ακόμα βίντεο. Μπορείτε να μπείτε και στον ημεροδρόμο, μπορείτε να μπείτε σε όλα τα site, θα δείτε το βίντεο το οποίο τράβηξε ο συνάδελφος, ο κύριος Κώστας Παπαντονίου, και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο site της Αυγής. Είναι ακριβώς η στιγμή που τα ΜΑΤ, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία αφορμή, σαν κοινοί προβοκάτορες, σαν κοινοί κρατικοί πρετοριανοί, επιτίθενται σήμερα στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και δημιουργούν όλα τα επεισόδια τα οποία ακολούθησαν. Μπορείτε επίσης να δείτε σήμερα, για να δείτε πόσο μετράει η συγγνώμη τους, τις αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι οι φωτογραφίες, μπορείτε να μπείτε τώρα στον 902, μπορείτε να μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο, που απαθανατίζουν μία ομάδα ατόμων κουκουλοφόρων, μία ομάδα ατόμων να φορούν κουκούλες και σακίδια, έτσι. Φωτογραφίες όπου φαίνεται ο ένας να διορθώνει κιόλας τον εξοπλισμό του άλλου, και όλα αυτά πίσω

τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε, σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε, το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε, ένα θα γίνω με τις δράγες και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε, γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε, σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε, το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Αν δεν τους στείλουμε εμείς στο διάολο, μια μέρα θα φροντίζουν να μας στέλνουν αυτοί πρώτοι στο διάολο. Κάθε μέρα, εμάς και τα παιδιά μας. Ο λαός πέφτει το λαό, όπως ο λαός είναι και εκείνος που τον σώζει. Γι' αυτό είναι δίκιο να μην έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Είναι μέρος της ιδεολογίας τους. Γι' αυτούς δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. Μπροστά στο τέρας που λέγεται κεφαλαιοκρατία, το μόνο θεριό που μπορεί να στάθει απέναντι και να τον λυγίσει είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής. Το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Σας έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι μια άθλια επιχείρηση συμψηφισμών. Σήμερα άκουσα έναν κύριο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνει ότι η απόδειξη ότι δεν φταίει κανένας παρά μόνο το ανθρώπινο λάθος ήταν ότι ο Συρμός, λέει, πέρασε με κόκκινο. Μαυρέ άθλιοι. Εδώ και 10 χρόνια περνάνε με κόκκινο και ακριβώς αυτό φωνάζουν. Ότι δεν δουλεύει τίποτα. Μετά εμφανίστηκε ο άλλος και είπε, ξέρετε, εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου χώρου. Ξέρετε πόσο είναι υπέρ του δημόσιου χώρου? Είναι ακριβώς ο αριθμός 8 που ο ΣΕ έχει μπει στο ΤΑΙΠΕΔ με εκείνο το νόμο του 2016. Και σήμερα εμφανίστηκε και ο κύριος Υπουργός Επικρατείας, χτες για την ακρίβεια, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, για να πει ότι μάλλον όλα δούλευαν σωστά στην Λάρισα. Καλησπέριζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΣΕ, ο κύριος Νίκο Τσικαλάκης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δούλευαν όλα σωστά στη Λάρισα? Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα και από την εκπομπή σας να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στις οικογένειες των νεκρών. Καλή ανάρρωση και σωματική, αλλά πιο πολύ ψυχική σε όλους τους επιβάτες, τους υπόλοιπους. Και βέβαια τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των συναδέλφων μου, γιατί σε τέτοια δυστυχήματα χάνονται και συναδελφοί μας, άνθρωποι που μιλάγαμε, που γελάγαμε, που κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Δεν θα τους ξαναδούμε. Και κάποιοι από αυτούς, η πλειοψηφία από τα θύματα αυτά, είναι και νέα παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Μπογιόπουλε, το θέμα με τον ΟΣΕ είναι διαχρονικό. Το πόρισμα για το συμβάν έχει βγει πολλά χρόνια πιο πίσω. Εννοείται όλες τις παρεμβάσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια για το ότι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πάρα πολλές καταγγελίες κατά καιρούς, γιατί άκουσαμε κάποιους σήμερα και λέει, καλά δεν διαμαρτυρηθήκατε κιόλας. Του λέγαμε, βεβαίως και διαμαρτυρόμαστε, ρε παιδιά. Αλλά βάζαμε 10 αιτήματα, βάζαμε π.χ. προσλήψεις προσωπικού, βάζαμε θέματα ασφαλείας, βάζαμε Και στο τέλος βάζαμε και κάποιο εργασιακό δικό μας. Εσείς τα 8, 9, 10 θέματα που βάζαμε κάθε φορά τα παραβλέπατε και πιάνετε το τελευταίο το εργασιακό για να δημιουργήσετε κοινωνικό αυτοματισμό. Όπως και σήμερα δυστυχώς παρακολουθώ σε διάφορες εκπομπές όσο χρόνο πια έχω, γιατί έχω ελάχιστο χρόνο αυτό το χρονικό διάστημα μετά το συμβάν. Και αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός προσπαθούν κάποιοι να το αναζωπηρώσουν και το πυροδοτούν και συνέχεια. Δηλαδή σε μια κοινωνία η οποία γίνονται πληστηριασμοί κατοικιών. Η ακρίβεια καλπάζει στην καθημερινότητά του. Έχει τα τιμολόγια του. Το να βγαίνεις και να λες ότι οι ισοδομικοί παίρνουν 3.500, άσε που είναι ψέμα πέρα για πέρα. Δημιουργείς σκέψεις να συμψηφίσουμε και να βάλουμε στη μέση, να το μοιράσουμε στην πλάστιγκα ή όπως είπε κάποιος παλιά, ξέρω εγώ, όλοι μαζί τα φάγαμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουμε ένα οργανόγραμμα το οποίο πρέπει να έχει 2.100 θέσεις με βάση το κράτος. Που έχει βάλει θέμα ότι εκεί λειτουργεί με ασφάλεια ο σιδηρόδρομος. Εμείς και τότε αντιδράσαμε. Και φωνάζαμε μην το κάνετε με 2%. Θέλει τουλάχιστον 3.500 άτομα. Και πόσοι είναι, κύριε Τσιγκαλάκη, πόσοι είναι? Και σήμερα είμαστε 730. Από τις 3.500 δηλαδή, που χρειάζονται. Εγώ δεν λέω τις 3.500, εγώ το διαγράφω το 3.500. Από τους 2% που βάλανε αυτοί όριο για ασφάλεια. Δουλεύουμε το 30% που αυτοί ορίσανε. Δεν θα μας βάλουν κατηγορούμενους. Μια ζωή τους φωνάζαμε μη μας ματώσετε τα χέρια μας. Και τελικά το κατάφεραν. Γιατί θέλει προσπάθεια αυτό. Πείτε μου σας παρακαλώ από τη μία γνώση. Λοιπόν υπάρχει η αποστελέχωση. Έτσι. Το οποίο είναι σημαντικό. Από την άλλη υπάρχει υποχρηματοδότηση. Ειδικά την τελευταία δεκαετία. Η υποχρηματοδότηση του οργανισμού σαν οργανισμό ήταν δηλαδή ένας απλός λογιστής θα το καταλάβαινε. Δεν χρειάζεται κάποιος οικονομολόγος. Δηλαδή δεν είχαμε το προσωπικό. Δεν είχαμε ανταλλακτικά τα εξαρτήματά μας όλα αυτά να δουλέψουμε να το συντηρήσουμε αυτό. Έρχεται η ιστορία με τα έργα που εκεί μιλάμε για ένα λαβύρινθο. Κανείς δεν καταλάβαινε πώς και τι και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα, η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ. Η τότε Τρενοσέ, σήμερα Hellenic Train. Και εκεί γίνεται ένα τρικυμία πλέον. Μιλάγανε για το πρόσχημα ότι ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητα και τέτοια. Ποια ανταγωνιστικότητα, ποια ιδιωτικοποίηση, δηλαδή μιλάμε για θέματα τα οποία είναι όλα δεν έχουν μία λογική. Δηλαδή η κρατική σιδηρόδρομη της Ιταλίας στην Ελλάδα λειτουργεί σαν ιδιωτικός τομέας και με τις όποιες προϋποθέσεις λειτουργούν. Ναι, το ίδιο και η Fraport της Γερμανίας, το ίδιο και η Costco της Κίνας. Ακριβώς. Και μιλάνε για ιδιωτικοποίησεις. Δηλαδή, γιατί οι υπόλοιποι μπορούν να έχουν κρατικές εταιρείες και δεν μπορεί να έχει η Ελλάδα. Σας άπλωσα όμως τη συζήτηση, μπορεί να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Απλώς έβαλα τους βασικούς πυλώνες, θεωρώ, για να συζητήσουμε. Πείτε μου σας παρακαλώ, για αυτό το οποίο ισχυρίστηκε χτες λοιπόν ο νέος Υπουργός Μεταφορών στην Βουλή, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε, μεταφέρω τα λόγια του, ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα λειτουργούσε απολύτως. Αυτό ακριβώς είπε. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Τι συνέβαινε? Λοιπόν, κοιτάξτε, τηλεδιοίκηση για εμάς τους σιδηροδρομικούς όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχω 33 χρόνια στο σιδηρόδρομο. Η τηλεδιοίκηση για το συγκεκριμένο τμήμα θα έπρεπε να είναι από την έξοδο δομοκού. Από το Δομοκό δηλαδή, το σταθμό το σιδηροδρομικό που είναι ανάμεσα αυτή η Ότιδα με Λάρισα, στα σύνορα, μέχρι τα σύνορα του Πλατέως. Δηλαδή, περνάμε πλέον και την Πιερία. Όλο αυτό το κομμάτι, λοιπόν, εκεί αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Βλέπεις τον παντατρένα σου. Και βέβαια η τηλεδιοίκηση δεν είναι ένα απλό θέμα η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση είναι αυτό που φαίνεται. Υπάρχουν από κάτω οι κρίκοι. Δηλαδή υπάρχει η σηματοδότηση που είναι, που είναι τηλεδιοίκηση. Επίσης τηλεδιοίκηση στην προέκτασή της, στην εξέλιξή της, γιατί η τεχνολογία προχωράει, είναι και το GSMR. Οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή να μπορείς να μιλάς χωρίς να έχεις πρόβλημα αν έχει υγρασία, αν έχει χαμηλή θερμοκρασία ή αν έχει πάρα πολύ ζέστη. Να μην επηρεάζει από τα φυσικά φαινόμενα δηλαδή. Το GSMR και βέβαια το ATCS. Αλλά εγώ δεν θα αναφερθώ στα άλλα δύο συστήματα, να πάρουμε το βασικό δηλαδή για να δούμε αν μπορούσε να δει το τρένο εκείνη τη στιγμή. Γιατί αν το όριο ταχύτητας που από ό,τι φαίνεται ήταν από αυτά που ακούμε, γιατί κατά ένα παράξενο τρόπο στοιχεία της δικογραφίας έχουν γίνει fake volant. Και σε κάποια σημεία που βλέπουμε, ειδικά από τις απομαστεύσεις, από τις απομαγνητοφωνήσεις, βλέπω και ένα στοιχείο κοπτοραπτικής. Γι' αυτό δεν θέλω να πω σε αυτά τα σημεία, γιατί έχει μπει έρευνα εισαγγελική και θα δούμε που θα φτάσει. Και ίσως κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, ίσως με αυτό, ίσως πρέπει να φτάσει και στο Κόκαλο, γιατί δεν ξέρω βέβαια πόσο λίπος έχει μέχρι να φτάσει στο Κόκαλο. Θα το δούμε όμως στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Δεν θέλω να πω κάτι, περιμένω την εξέλιξη της έρευνας που κάνει η δικαιοσύνη. Αλλά για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα σας, όπως με ρωτήσατε. Σηματοδότηση λοιπόν σε όλο αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να δει τα τρένα του, δεν υπάρχει καν ο κεντρικός πίνακας ελέγχου. Δηλαδή η τηλεδιοίκηση είναι, είσαι σε ένα δωμάτιο και έχεις ανασταθμούς και τα τρένα σου αναδιαστήματα και το βλέπεις. Είναι όπως αυτό που έδειξε τις πρώτες μέρες εδώ στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αθηνών, το ΣΚΑ που λέμε εμείς σιδηροδρομικοί, ο σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου που κάλεσε ή καλέσε τα διαστήματα κανάλια και τους έδειχνε πώς λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Τέτοιο πράγμα λοιπόν στη Λάρισα δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει στη Λάρισα. Μισό λεπτό. Είναι... Δεν υπήρχε ποτέ ή υπήρχε και έπαψε να υπάρχει. Υπήρχε μέχρι και το 18-19 το κεντρικό του σύστημα αυτό, να το βάλουμε σαν πες ότι είναι ένας υπολογιστής, το κεντρικό του σύστημα λειτουργούσε κοντά στο εργοστάσιο της Ζάχαρης που λέμε τώρα, που έχει γίνει και διάσημη εκεί περιοχή. Έχει ένα εμπορευματικό κομμάτι και ο ΟΣΕ, εκεί που έχουν δηλαδή κοντά και εκεί που έχουν τα συντρίμια από υπήρχε το... Υπήρχε μέχρι τότε λοιπόν και έπαψε να υπάρχει, είναι αυτό που έχει καταστράφει και με την πυρκαγιά που λένε. Ακριβώς. Μάλιστα. Και έκτοτε δεν υπάρχει του, δηλαδή αυτό. Οι οθόνες του ήταν δίπλα στο σταθμό της Λάρισας. Δηλαδή εκεί ήταν το κεντρικό του κομπιούτερ, να το πω έτσι. Βέβαια δεν είναι απλώς ένα κομπιούτερ, είναι... Και ο σταθμός και δίπλα στο σταθμό ήταν τα. Και δίπλα στο σταθμό ήταν ο πίνακας που είχε εικόνα κατά τέτοια. Αυτό κάηκε λοιπόν και από τότε προσπαθούν να το ξαναβάλουν σε λειτουργία. Αυτό που λειτουργεί σήμερα είναι αυτό που λέμε εμείς σιδηροδρομικά, για να μην χαθούμε στη μετάφραση, είναι ο τοπικός χειρισμός του σταθμού. Δηλαδή είναι 2-3 χιλιόμετρα στη νότια πλευρά του σταθμού της Λάρισας, από εκεί έχει εικόνα ο σταθμάρχης, μέχρι 3-4 χιλιόμετρα, 5 να πω μέχρι εκεί το εργοστάσιο της Ζάχαρης, αυτό το κομμάτι βλέπει στον πίνακα που δείχνουν όλα τα κανάλια. Άρα λοιπόν όταν λέει ο νέος Υπουργός Μεταφορών ότι λειτουργούσε το σύστημα, αναφέρεται σε αυτό τον τοπικό χειρισμό του σταθμού. Ακριβώς σε αυτό. Που έχει ένα εύρος εικόνα στην καλύτερη περίπτωση 5 χιλιόμετρα. Είναι γύρω στα 7-8 χιλιόμετρα, 9 χιλιόμετρα πείτε. Σε τι απόσταση από το σταθμό έγινε η σύγκρουση? Η σύγκρουση έγινε 13-15 χιλιόμετρα περίπου, αλλά το επίμαχο κλειδί Η επίμαχη αλλαγή που έγινε λάθος στην πορεία του τρένου ήταν στο οπτικό πεδίο του πίνακα. Δηλαδή ήταν εντός τα όρια του πίνακα που βλέπει ο σταθμάρχης εκεί. Αυτό λοιπόν δεν είναι, αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση, λοιπόν, είναι ο τοπικός πίνακας χειρισμού. Τοπικός χειρισμός, έτσι το μεταφέρουμε εμείς σιδηροδρομικά. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν τι εννοούσε ο υπουργός, μήπως χαθήκαμε στη μετάφραση. Αλλά τηλεδιοίκηση είναι 240-250 χιλιόμετρα από το Δομοκό μέχρι το Πλατή. Το να βλέπεις τα 10 χιλιόμετρα, τα 9, τα 10 χιλιόμετρα, 12 χιλιόμετρα ξέρω εγώ, δεν είναι η τηλεδιοίκηση. Είναι ο τοπικός χειρισμός του σταθμού. Στο οποίο μπορείς να κάνεις και αυτόματη χάραξη. Είναι τμήμα, ένα από τα τμήματα της τηλεδιοίκησης. Δηλαδή μπορεί να κάνεις τοπικό χειρισμό, τοπική χάραξη, καταγράφονται οι κινήσεις. Δηλαδή μετά από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει και πραγματογνώμονες και κάνανε απομάστευση στα συστήματά του για να δουν αν έκανε κινήσεις, χαράξεις σήμερα ο κατηγορούμενος. Είναι ο συνάδελφος σταθμάρχης. Μάλιστα. Η γνώμη σας ποια είναι, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν λειψά ενημερωμένος, δεν έχει καταλάβει ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάει? Κοίταξε, η εικόνα που έχω εγώ από τον υπουργό, γιατί όταν πήγαμε στην πρώτη συνάντηση ήταν περίπου 3-4 μέρες υπουργός, με εντυπωσίασε από τις γνώσεις οι οποίες είχε. Έκαναμε μια κουβέντα που με διευθύνω σύμβουλο δεν θα την κάναμε, ξέρω εγώ, σε 7-8 μήνες. Πώς την δικαιολογείτε λοιπόν τη χτεσινή τοποθέτηση? Περιμένω λίγο να κλείσω και θα σου πω. Γιατί υπήρχε και διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος είχαμε 1,5 χρόνο να συνεννοηθούμε, έτσι. Λοιπόν... Εντάξει, δεν μπορώ να την κρίνω τώρα. Τώρα είναι λάθος σε σχέση όπως του το μεταφέρανε, γιατί εμείς μιλάμε με σιδηροδρομικούς όρους, γι' αυτό μιλάμε για τοπικούς χειρισμούς. Δεν το κατάλαβε σωστά, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Πείτε μου κάτι τελευταίο, πρόεδρε, κύριε Τσικαλάκη. Επειδή όλοι μάθαμε, εντάξει το καταλάβαμε, ότι ο σταθμάρχης εκεί έφταιγε. Κανένας άλλος έφταιγε? Αν με ρωτάς να σου βάλω ποσοστά... Όχι, δεν θέλω ποσοστά. Αν έφταιγε κανένας άλλος από αυτούς που έχουν ζητήσει συγγνώμη μεταξύ των υπολείπων και ο Πρωθυπουργός. Εάν υπήρχε αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης, αυτό το ατύχημα θα συνέβαινε? Λοιπόν, γιατί άκουσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αν υπήρχε αυτό, το ατύχημα αυτό δεν θα συνέβαινε. Εσείς, πόσο, 33 χρόνια είσαστε στο σιδηρόδρομο? 33 χρόνια στο σιδηρόδρομο. Το επιβεβαιώνετε αυτό? Λοιπόν, ο σταθμάρχης θέει ένα 10% στη στατιστικά του ανθρώπινου λάθους, που από ό,τι βλέπω θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το 7-8%, το υπόλοιπο 97-96-95% φταίει η κυβερνήση εδώ και 20 χρόνια. Κύριε Τσικαλάκη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μου ζητήσατε να παίξει το τραγούδι που δεν ακούσαμε προηγουμένως. Το κόψαμε για τη συνομιλία μας με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσικαλάκη. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, τηβάνι μισερό. Στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω τον καιρό. Καλά την παλιά θα είναι ο απέναντι εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα ο Real FM τιμά τη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου. Σε μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα στον τεράστιο άσο της ΑΕΚ και της εθνικής ομάδας μιλούν για αυτόν ο Γιώργος Λιάνης, ο τραγουδοποιός Παντελής Θαλασσινός, ο γνωστός δημοσιογράφος Φέδων Κωνσταντουδάκης και πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν και έζησαν μαζί του. Συντονίζει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Το Σάββατο στις 7 ο Real FM τιμά τον Μίμη Παπαϊωάννου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Έλα και ράγισε τον κόσμο. Τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο και κάντο να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Ράγισε τον κόσμο μου, να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε, να αλλάξει. ζωή που δεν με χώρεσε. Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου, τον κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό μου. Μα θέλει την ψυχή και το στανιό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε και πριν από τον Γιάννη Τομίτη στο Δελτίο Ειδήσεων για αυτή την υπόθεση κατασκοπίας που λέει ότι αποκάλυψε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που διαπίστωσαν ότι μία 35χρονη που τη λέγανε Μαρία, δεν τη λέγανε Μαρία, τη λέγανε Ειρήνα, που είχε ελληνική ταυτότητα αλλά ήταν αλλοδαπή και πουλούσε πλεκτά, λέει εδώ, και είναι, λέει, κατάσκοπος. Συγχαρητήρια. Στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για αυτές τις εικόνες, τις εικόνες των Πρετοριανών, γιατί αυτοί δεν είναι προστάτες του πολίτη. Είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν την επίθεση σήμερα. Υπάρχει το βίντεο, είναι αδιάψευστο. Μην τολμήσετε να μιλήσετε για fake, για μοντάζ. Δεν είναι του Σκορτσέζε. Είναι αυτά τα οποία απαθανάτησε το βίντεο του συναδέλφου, η κάμερα του συναδέλφου, με την επίθεση των ΜΑΤ στην ειρηνική πορεία, στο Σύνταγμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί όλο αυτό το προβοκατόρικο κλίμα, το οποίο βολεύει εκείνους που δεν θέλουν να βγαίνουν κατά δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι στο δρόμο. Επίσης σας μιλούσα προηγουμένως για τις φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Μιλώ για αυτά τα παλικάρια με τις κουκούλες πίσω από τους ματατζίδες στην Θεσσαλονίκη. Και τώρα μου στέλνει ο Πέτρος, ο ταξιτζής, μου στέλνει ένα βίντεο με το γερανό της αστυνομίας, με αυτές τις αδιανόητες εικόνες που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Ακαδημίας, μετά το τέλος της συγκέντρωσης. Εκεί, όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχουμε έναν γερανό της ελληνικής αστυνομίας που κινείται στην Ακαδημίας όπως κινείται ο Νίκη Λάουντα. Και μάλιστα πέφτει κάνοντας τους επικίνδυνους ελιγμούς και πάνω σε κάτι, σε έναν κάδο απορριμμάτων, με προφανή κίνδυνο να χτυπηθούν άνθρωποι. Δεν ξέρω, επειδή είμαστε και στη φάση της αξιολόγησης του δημοσίου τομέα, αυτός ο οδηγός έχει αξιολογηθεί, κύριε Θεοδωρικάκο, είναι εντάξει? Αυτοί που κάνανε την επίθεση με τον τρόπο που την κάνανε οι ένστολοι σήμερα. Ξαναλέω, μπέστε και δείτε τα βίντεο. Στο Σύνταγμα. Είναι αξιολογημένοι, την κάνουν σωστά τη δουλειά. Και αυτοί που ήταν πίσω από τους ματατζίδες, Θεσσαλονίκη, με τις κουκούλες. Αυτοί τι ήταν εκεί, περαστικοί ή αν ήταν της υπηρεσίας. Είναι και αυτοί αξιολογημένοι. Ρωτώ, δεν ξέρω, ήταν της υπηρεσίας. Και αν ήταν, είναι αξιολογημένοι, την κάνανε τη δουλειά σωστά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι έγινε χθες στη Βουλή? Και χθες και σήμερα. Χαρτοπόλεμος. Χαρτοπόλεμος. Τώρα δεν μου αρέσει να κάνω εδώ μετά Χριστόν Προφήτη, αλλά επειδή τα είχαμε πει και από πριν, είχα πει μόλις άνοιξε η κοινοβουλευτική διαδικασία για την ενασχόληση με την υπόθεση, ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Εχθές ήρθε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, στην Βουλή. Υποστήριξε ότι, επί της ουσίας αυτό είπε, ότι για όλα αυτά ο Σταθμάρχης και κανένας άλλος, ότι το σύστημα της τηλεδιοίκησης λειτουργούσε κανονικά, ότι ήταν προσωπική του επιλογή να μην κάνει ηλεκτρονική χάραξη, αυτόματη χάραξη των δρομολογίων, αλλά να το κάνει χειροκίνητα. Θα μπορούσε να είναι πάνω από τον πίνακα και να βλέπει για ένα μεγάλο μέρος, για περίπου 10 λεπτά, ότι τα δύο τρένα, οι δύο αμαξοστοιχίες πήγαιναν αντίθετα στην ίδια σιδηροτροχιά και ότι ερχόταν η σύγκρουση. Και σήμερα συνεχίζεται αυτό το πράγμα, αφού και χθες υπήρξε ένταση. Ο κύριος Παπάς, ο τομέαρχης του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε κάποια έγγραφα σύμφωνα με τα οποία υποστηρίζει ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ψέματα. Το Υπουργείο απάντησε ότι ο κύριος Παπάς λέει ψέματα και ότι τα έγγραφά του επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς Γεραπετρίτη. Και σε αυτό το κλίμα πάμε στη συνεδρίαση της Δευτέρας, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκεί θα έχουμε τους τρεις πρώην υπουργούς και τον κύριο Γεραπετρίτη για να μας πούν για τη σύμβαση 717 περί φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης. Δεν νομίζω, Νίκο, επαναλαμβάνω, ότι μπορεί μέσα από τη Βουλή να βρεθεί άκρη. Και το λέω διότι εχθές όλοι κρατούσαν από ένα χαρτί στο χέρι, το οποίο κατέθεσαν στα πρακτικά. Έχουν κατατεθεί εκατοντάδες σελίδες συμβάσεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων, πορισμάτων. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να κάτσει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα και να καταλάβει τι έχει γίνει σε πολιτικό επίπεδο πλέον. Έτσι, διότι η Βουλή πολιτικά προσεγγίζει το θέμα. Δόθηκε, Γιώργο. Επειδή εμείς εδώ είχαμε προηγουμένως τον πρόεδρο των εργαζόμενων του ΟΣΕ, τον κύριο Τσικαλάκη, ο οποίος μας είπε ότι εκεί υπάρχει ένας τοπικός χειρισμός του σταθμού, ότι περί αυτού πρόκειται, ότι βλέπει 1-2 χιλιόμετρα πριν το σταθμό, 1-2 χιλιόμετρα μετά. Αλλά μιλάμε για ένα δυστύχημα το οποίο έγινε 15 και 20 χιλιόμετρα μακριά, από εκεί που είχε εμβέλεια να βλέπει αυτός ο τοπικός χειρισμός του σταθμού, και ότι, εν πάση περιπτώσει, σηματοδότηση δεν υπάρχει, τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν. Αυτά διευκρινίστηκαν χτες. Τι ακριβώς ισχύει? Όσον αφορά τη σηματοδότηση, αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη ήταν ότι το φανάρι ήταν κόκκινο. Αυτό όμως το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Μα αυτό το λένε οι εργαζόμενοι στα εξωδικά τους, ότι περνάμε με κόκκινο. Ακριβώς. Γιατί ότι δεν δουλεύει ήταν τίποτα. Μόνο κόκκινο. Αυτό λένε οι εργαζόμενοι, ότι ήταν μόνο και πάντα κόκκινο. Το δεύτερο, το οποίο ακούσαμε, είναι ότι δεν πρόκειται περί τυφλού σημείου. Λίγη ώρα αργότερα όμως, αυτό που καταλάβαμε είναι αυτό που λένε οι εργαζόμενοι. Ότι θα μπορούσε σε αυτά τα λίγα χιλιόμετρα που βλέπει το τοπικό κέντρο σταθμάρχης της Λάρισας να μπορούσε να έχει δει ότι πάνε αντίθετα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι στο σημείο που έχει γίνει το δυστύχημα δεν μπορούσε να δει τι γίνεται. Μάλιστα. Τι περιμένουμε λοιπόν τώρα, είπες τι περιμένουμε. Περιμένουμε αυτό που είδαμε χθες, περιμένουμε να συνεχιστεί και τη Δευτέρα, όπου εκεί αναμένεται να είναι και ο κύριος Σπύρτης ανάμεσα στους ακροόμενους, στα πρόσωπα που έχουν κληθεί δηλαδή προς ακρόαση. Θα είναι και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Ναι, την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του κύριου Καραμαλή στη Βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα και του κυρίου Χρυσοχοίδη, τον οποίο τον ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και υποψήφιος βουλευτής τώρα στα Δυτικά με τη Νέα Δημοκρατία. Τον καλεί η Νέα Δημοκρατία ως πρώτον υπογράφοντα το 2014, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίφημη σύμβαση. Τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί να έρθουν υπουργοί από το 2007, αλλά και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών εκεί, των οργανισμών, θα γίνουν αποδεκτά, έχουν γίνει, θα συζητηθούν στην Επιτροπή? Όχι, δεν αυτά έχουν γίνει αποδεκτά. Και Νίκο, όπως σου είπα και χθες, αν η αντιπολίτευση δεν μαζευτεί να συγκεντρώσει τα 2/5, δεν βλέπω αυτή την ώρα από την πλειοψηφία κάποια ιδιαίτερη πρόθεση να πάει μόνη της να φτιάξει κατάλογο με όλα τα πρόσωπα που έχει ζητήσει αντιπολίτευση, διότι επί της ουσίας έχει καταθέσει κάθε κόμμα και ένα διαφορετικό αίτημα. Νομίζω ότι η πρόκληση για την αντιπολίτευση είναι να κάνει αυτό που έκανε και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, ασχέτως του τι συνέβη μετά. Αλλά ως πρώτο βήμα, νομίζω ότι είναι η μόνη λύση, αν θέλει να επιτύχει την κλίση των προσώπων που ζητά. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι ήταν και σήμερα στους δρόμους. Μιλάμε για ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι. Είναι προφανές ότι ζούμε ώρες οργής και ξεσηκωμού. Ήταν τεράστια η απεργιακή διαδήλωση, η οποία έγινε και σήμερα. Και υπάρχει συνέχεια, υπάρχει νέα κινητοποίηση την Δευτέρα. Υπάρχει νέο προσκλητήριο για τη Δευτέρα στις 20 Μαρτίου. Όπως επίσης υπάρχει και σύσκεψη των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Sporting. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την Credit Suisse. Είναι μαζί μας η Σύση Σταυροπυράκου. Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται? Δεν μιλάμε για μικρή τράπεζα εδώ, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, έτσι? Για μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο διαχειριστών πλούτων. Είναι μία από τις 30 τράπεζες που θεωρούνται παγκοσμίως συστημικές, όπως λέμε, που τι σημαίνει αυτό? Ότι τυχόν κατάρρευσή της θα μπορούσε να προκαλέσει κλειδονισμούς όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα μάλλον είναι αν αυτή τη, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρξει μια νέα παγκόσμια κρίση αντίστοιχη με αυτή που είχαμε το 2008 ή είναι ένα απλό συγκυριακό γεγονός. Σαφή απάντηση δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ακόμα τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Είδαμε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα με ένα σανίδα σωτηρίας, θα λέγαμε, που πέταξε στην Credit Suisse 50 δισεκατομμύρια φράγκα θα διαθέσει. Το θέμα είναι πώς εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Με δεδομένο ότι αν θεωρήσουμε ότι είναι μεμονωμένο το θέμα, είναι το τρίτο μεμονωμένο, θα το χαρακτήριζα έτσι κι εγώ, που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Είχαμε μια μεγάλη κρίση στην αγορά ομολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ναι. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα τις πτωχεύσεις των περιφερειακών τραπεζών στη ΣΥΠΑ, γεγονότα που δεν συνδέονται μαζί μεταξύ τους, αλλά από κάποιους αναλυτές θεωρείται ότι θα ήταν ανόητο να υποθέσουμε ότι στην πορεία δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο σήμερα ήταν πιο ήρεμα, υπήρχαν διακυμάνσεις στην ευρικότητα, αλλά δεν είδαμε την ακραία εικόνα που είχαμε χθες. Το πρόβλημα βέβαια έρχεται από την Φραγκφούρτη και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκεί που ήταν στραμμένα τα μάτια όλων και περίμεναν από την Κριστίν Λαγκάρντ να παγώσει τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτή όχι μόνο δεν τις πάγωσε, αντίθετα προχώρησε σε νέα μεγάλη αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Να θυμίσουμε ότι είναι η έκτη αύξηση επιτοκίων από το περασμένο καλοκαίρι, γιατί για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις της, αυτή τη στιγμή μεγαλύτερος ο στόχος της, το ενδιαφέρον της, κατευθύνεται ακριβώς στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Από αυτά που είπε, φάνηκε ότι θα διατηρηθεί βρεθεί σε πολύ ψηλότερα επίπεδα από αυτά που εκτιμούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που να σου πω, Νίκο, δεν έχει πέσει σε καμία πρόβλεψή της μέσα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τώρα λέει ότι θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 2025 για να πετύχει το στόχο του πληθωρισμού 2%, οπότε θα συνεχίσει αυτή την πορεία αύξησης των επιτοκίων, χωρίς βέβαια αυτή τη φορά να προναγγέλει πότε και ποια θα είναι η επόμενη, κάτι που είχε κάνει τον περασμένο μήνα. Να πούμε ότι αυτή η απόφαση ευνηδίασε πάρα πολλούς αναλυτές και επενδυτές. Θα περιμένουμε να πούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις αύριο των αγορών, γιατί πίστευαν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα κάνει πίσω και θα φρενάρει αυτή την αύξηση κόστους, προκειμένου να αποτρέψει την επιδείνωση κλίματος στις αγορές μετά την κατάρρευση, όπως είπαμε, των Αμερικανικών τραπεζών και τις περιπέτειες που περνάει η Credit Suisse. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Βέβαια, οι αυξήσεις επιτοκίων εκτός των άλλων επηρεάζουν τους δανειολήπτες, να πούμε, γιατί με την κρίση στις τράπεζες τους ξεχνάμε αυτή τη στιγμή. Μα θα είναι εδώ, πολύ μεγάλη η εδώ γίνεται πια τραγική η κατάσταση. Ακριβώς, πολύ γιατί, μεγάλη σωστά επιβάρηση. Το είπες, έχεις δεύτερη αύξηση επιτοκίων από το Φλεβάρι και έκτη από τον Ιούλη του 2022. Μιλάμε για πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Πάνω από 30-35% θα επιβαρυνθούν οι δόσεις τους τη στιγμή που αντιμετωπίζουν και αυτή τη μεγάλη έκρηξη ακρίβειας που συρρυκνώνει τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, να πούμε ότι συναγερμός επικρατεί και στις διοικήσεις των τραπεζών, γιατί φοβούνται ότι εκεί που υπήρχε μείωση, σαφής μείωση των κόκκινων δανείων, μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων λόγω αυτών των συνθήκων. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει. Βέβαια, να πούμε ότι εκτιμάται ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα σαφή εικόνα πόσο εκτεθειμένες είναι στην Credit Suisse. Για τις ελληνικές ξέρουμε ότι είναι ελάχιστη η έκθεση των ελληνικών τραπεζών και διαβεβαιώνουν οι Ευρωπαίοι ότι είναι ασφαλές το χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά τους κανόνες που διαμορφώθηκαν από την κρίση του 2008. Εδώ όμως να σου πω ότι υπάρχει και σε εκκρεμότητα μεγάλη αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Εγγύηση Καταθέσεων. Από το 2014 το συζητάνε και δεν προχωρούν στη θέσπισή του γιατί οι Γερμανοί εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια στη δημιουργία του. Μάλιστα. Σύσυμο, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλεις πως να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι, να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Αφού το θέλεις, με κόρμι σκυμμένο, με το το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω. Όποιος φεύγει δεν μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει. Τίποτα δεν σου ζητώ. Μόνο πως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι. Σβήσ' αυτό το αστέρι, σβήσ' το απ' τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσω σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις, σπάστο σε κομμάτια. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σημειώστε πως ό,τι λέγαμε προηγουμένως με τη Σύση Σταυροπιεράκου για τη νέα εξέλιξη με την Credit Suisse. Μιλάμε για το δεύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελβετία, τη χώρα των τραπεζών. Ό,τι συμβαίνει με τη Silicon Valley και τις λεγόμενες περιφερειακές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβαίνει 15 χρόνια σωτηρίας, μετά από 15 χρόνια σωτηρίας. Συμβαίνει μετά από 15 χρόνια μνημονίων. Συμβαίνει μετά από 15 χρόνια ρυθμίσεων, υποτίθεται, της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το οποίο λεγόταν πριν από 15 χρόνια. Τι δηλαδή? Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται καθημερινά μπροστά μας. Και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται καθημερινά μπροστά μας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα και του 20ου, αλλά ήδη από το 19ο αιώνα, είναι ότι ο καπιταλισμός είναι η κρίση του. Και η κρίση του είναι απολύτως συνυφασμένες με τον δομικό χαρακτήρα ενός συστήματος γαργαντούα, όπου η συσσόρευση κεφαλαίων ή θα αποδίδει επιπτωμάτων, γιατί έτσι αποδίδει η συσσόρευση του κεφαλαίου, ή δεν θα αποδίδουν τα συσσωρευμένα κεφάλαια, γεννώντας έτσι νέα κοινωνικά νεκροταφεία. Θυμίζω ότι το 2008, έτος το οποίο εκδηλώθηκε η κρίση, το παγκόσμιο χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, ήταν περί τα 153 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από τότε, όλες οι πολιτικές λιτότητας που ακολουθήθηκαν και στα τέσσερα σημεία του πλανητικού ορίζοντα επιβλήθηκαν, θυμάστε, στο όνομα του περιορισμού του χρέους. Κι όμως, 15 χρόνια μετά, το παγκόσμιο χρέος ανέρχεται σε πάνω από 300 πια τρισεκατομμύρια δολάρια και έχει εκτιναχθεί πάνω από το 300% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω, είναι ο καπιταλισμός ισούται και ισοδυναμεί με τις κρίσεις του. Αλλά αυτά μην τα παίρνετε τις μετρητής, κάτι μαρξιστές τα λένε, κάτι κομμουνιστές. Αυτοί λένε επίσης ότι αυτό το μαγελιό το οποίο συμβαίνει εκεί στην Ουκρανία έχει σαν αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί η Ελλάδα μέχρι το λαιμό σε έναν βούρκο αίματος. Και είχαμε προχτές την πτώση του αμερικανικού ντρόν μετά από εμπλοκή με ρώσικα μαχητικά, με ρώσικο μαχητικό αεροσκάφος. Θυμίζω ότι αυτά τα αμερικάνικα ντρόν τα φιλοξενούμε και εδώ στη Λάρισα. Θανάση, καλησπέρα. Θανάση Τσίτσας. Στην 110 πτέρυγα μάχης. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Το Υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι δεν επιβεβαίωσε ότι μπορεί να φύγει ένα ντρόνο από την Λάρισα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει απογειωθεί από βάση της Ρουμανίας. Κοίτα, το όχι, όχι, λέω ότι έχουμε και εμείς τέτοια εδώ. Έχουμε τέτοια. Απλώς, επειδή μόλις είναι μόλις στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου και της νέας συμφωνίας που έχουμε κάνει με τους Αμερικάνους να τους έχουμε δώσει όλη την επικράτεια για αμερικάνικη βάση. Ακριβώς. Το ντρόν κατέπεσε σε διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, αφού χτυπήθηκε σύμφωνα με την Ουάσκλον από ρωσικό καταδιοχτικό αεροσκάφο. Βέβαια, η Μόσχα παραδέχεται ότι αναχέτησε τον ντρόουν με μαχητικά αεροσκάφη, αλλά αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ του που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευσή του. Η Ρωσία, γιατί πρέπει να λέμε και την άλλη πλευρά του ρεπορτάζ, ισχυρίζεται ότι το ντρόουν εισήλθε από τα ανοιχτά τη Κρυμαία, την οποία ω γνωστόν προσάρτησε το 2014, στη ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού που έχει κηρύξει η ίδια μετά την εισβολή τη στην Ουκρανία. Ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω για κίνητρο ή πρόθεση, αλλά αυτό που μπορώ να πω απολύτως ξεκάθαρα είναι ότι πρόκειται για μια απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια. Το πρωί το Πεντάγωνο απελευθέρωσε, έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει το ρωσικό καταδιοχτικό αεροσκάφος να αφήνει καύσιμα πάνω στο ντρόν και λίγο αργότερα δείχνει ένα κατεστραμμένο έλικα, τον έλικα του ντρόν. Φαίνεται ότι ο Άσκτον όταν καταστράφηκε, μάλλον οι χειριστές του ντρόν, όταν καταστράφηκε ο έλικας, αποφάσισαν να σβήσουν εξ αποστάσεως το ευαίσθητο λογισμικό του ντρόν, μετριάζοντας έτσι τον κίνδυνο να πέσουν μυστικά αρχεία στα χέρια της Ρωσίας προτού αυτό συντριβεί στο νερό. Από ό,τι λένε στο Πεντάγωνο, ήδη στην περιοχή όπου έχει συντριβεί το ντρόν βρίσκονται ρωσικά πολεμικά πλοία που προσπαθούν να εντοπίσουν και να ανασύρουν ό,τι έχει απομείνει από τον ντρόν και το κάνουν για να μπορέσουν να πάρουν οτιδήποτε σε σχέση με την αμερικανική τεχνολογία. Τώρα, υπάρχουν αλληλοκατηγορίες. Ο Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ, ο Ανατόλη Αντόνοφ, κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και δικαιολογώντας τις ενέργειες των Ρώσων πολιτών, είπε ότι αυτό το ντρόν μπορεί να μεταφέρει 1.700 κιλά εκρηκτικά. 1.700 κιλά εκρηκτικά. Μπορεί να μεταφέρει βόμβες. Ποια θα ήταν η αντίδραση, λέει, των ΗΠΑ, αν δείτε ένα τέτοιο ρωσικό ντρόν πολύ κοντά, για παράδειγμα, στο Σαν Φρανσίσκο ή τη Νέα Υόρκη? Ποια θα ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ και της αεράμυνας? Για μένα, λέει, είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η εικόνα. Ο καθένας δίνει τις δικές του εξηγήσεις και τα δικά του βίντεο. Το ζήτημα είναι ότι το περιστατικό αυτό θεωρείται το πιο σοβαρό από το Πεντάγωνο, το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένους υπολογισμούς και ακούσια κλιμάκωση. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψει. Τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρφιά που να αξίζουν τη θυσία. Δε φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο Σπύρο, μας ακούει από την Αυστραλία, στον αγαπημένο μου τον Γιάννη τον Αγγέλου. Να σε καλά Γιάννη μου, πολλές καλησπέρες στο Γιάννη στην Κομοτηνή. Σάβα μου θα το δω. Καλησπέρα στον Κώστα στην Κοζάνη. Σάκη, στο τέλος ήταν όπως έπρεπε. Καλησπέρα στα παιδιά στην Αετομιλίτσα, στο Γιάννη στο Περιστέρι, στο Γιώργο το Ζούκα, καλησπέρα στο Δημήτρη στα Γιάννενα. Χτες έφυγε ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Ήμασταν τυχεροί όσοι καταφέραμε να τον δούμε και ακόμα τυχερότεροι όσοι είχαμε την εμπειρία να ανακαλύψουμε από κοντά την σεμνότητά του. Παύλος Παπαδημητρίου. Έλα Παύλο μου, καλησπέρα. Έφυγε πολύ ο τεράστιος Μίμης Παπαϊωάννου. Πολύ τυχερός, πραγματικά κοιτούσα τα τευτέρια και μιλούσα με συναδέλφους. Είχα την ευλογία να είμαι ο άνθρωπος στον οποίο έχει δώσει τις περισσότερες τηλεοπτικές συνεντεύξεις εκπομπές ο Μίμης Παπαϊωάννου. Και δεν ήταν εύκολος ο Μίμης. Δεν Νίκο, μιλούσε εύκολα. Κάθε φορά που τελείωνα, να το πούμε στη γλώσσα τη δική σου και τη δική μου, το ψήσιμο για να τον έχω στη συνέντευξη, ένιωθα ότι έχω ανεβεί το Everest. Mm-hmm, mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο να το πετυχείς και ήταν και δύσκολος στον αέρα ο Μίμης. Δεν μπορούσε να. Δεν του άρεσε να μιλάει. Και εκτός του ότι δεν του άρεσε να μιλάει ο ίδιος. Μα δεν του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του. Ακριβώς. Ήταν τόσο σεμνός. Τρομερά σεμνός και πολύ γιωμένος άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε ότι για κάποιον αυτός είχε τα πόδια του πάντα στο έδαφος, αυτός ήταν σίγουρα ο Μίμης ο Παπαϊωάννου. Και όταν τον έπιανε κάποιος στη φλιαρία, όπως εγώ ας πούμε, που είμαι πολύ λογάς, δεν μιλούσε καν. Με νοήματα, με γκριμάτσες και με χειρονομίες. Σου έδινε την ενόχλησή του ότι. Πες μας τι ετοιμάζεται για το. Έχεις αφιέρωμα για το. Θα έχουμε. Με τιμή και συγκίνηση στο λέω. Θα είναι αφιερωμένη η σαββατιάτικη εκπομπή στον Μίμη Παπαϊωάννου, το Real Sports, από τις 7 μέχρι τις 10. Εκεί θα μιλήσει ο πολύ πολύ καλός του φίλος Γιώργος Λιάνης. Θα μιλήσει ο πατριάρχης του ρεπορτάζ της ΑΕΚ και εκ των κορυφαίων κατά την ταπεινή μου άποψη αθλητικών συνταχτών, ο Φέδωνας ο Κωνσταντουδάκης. Α, θα είναι ο Φέδωνας εκεί. Ναι, θα είναι ο Φέδωνας στο στούντιο μάλιστα. Θα μας μιλήσει ο Παντελής Θαλασσινός. Mm-hmm. και άλλοι πολλοί άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά. Και βέβαια δεν θα μπορούσε ένας άνθρωπος που θα είναι βέβαια στο στούντιο και ο Μιχάλης Φουστέρης και ο Άρης Νικολάκης, αλλά δεν θα γινόταν αυτή η εκπομπή χωρίς τη σφραγίδα του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου. Έτσι, νομίζω έτσι, είναι έτσι. Προφανές και ξεκάθαρο. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για τον Μίμη Παπαϊωάννου, ήταν μια κουβέντα που μου έλεγε πολλές φορές όταν τελειώναμε την εκπομπή. Χαμηλόφωνα όπως μιλούσε πάντα, μου έλεγε να σου πω, λένε, είναι άλλο το ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, φιλαράκο μου, και άλλο να είσαι εκεί μέσα και να παίζεις. Αυτός κι αν ήξερε τι είναι το ποδόσφαιρο. Ακριβώς, να είσαι καλά, Παύλο. Ακριβώς. Λοιπόν, Σάββατο στις 7. Σάββατο 7 με 10. Έγινε, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Κοινή θνητή, να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημα τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Φεύγω να πάρω τρένο, ίσα που προλαβαίνω. Για μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα. Εδώ που ζω κι υπάρχω με τα βία σαν ασένο. Κι άμα πεθάνω θα μου πουν ήταν κακιά η ώρα. Πάμε κι όπου μας βγάλει, πάμε και ό,τι γίνει. Πια σου λιγάκι μην αργείς και τα εισιτήρια κόψε. Δική μας η επιλογή, δική μας και η ευθύνη. Δεν έχει σημασία για αυτούς εάν χαθούμε απόψε. Σαν είδος σε τον γκάζι, τα βρύο μας προστάζει. Γλυκό χαράζει ο ουρανός κι όμως δεν ξημερώνει. Ακούω σφύριγμα στις δράγες, κάτι μας τρομάζει. Σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον θα μας τη σκόνη. Θα έχουμε γίνει και εμείς θέμα σε μια οθόνη. Θα έχουμε γίνει αφορμή για έκτακτο δελτίο. Που είναι ο γιος μου, που είναι η κόρη μου, δεν το σηκώνει. Ταξίδευε με το Intercity 62. Σ' αυτό το τρένο μπήκα, αλλά ποτέ δεν βγήκα. Φρόντισαν κάποιοι να μην φτάσω στον προορισμό μου. Έγινα και εγώ του κράτους τους μια πρίκα. Για να τιμούνε κάθε χρόνο δίθεν το χαμό μου. Είπανε φταίει ο ένας, είπανε φταίει ο άλλος. Αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος θέει πραγματικά. Την πλήρωσε ο μικρός για να μην χρεωθεί ο μεγάλος. Και να τη βγάλουν καθαρή πάλι τα αφεντικά. Κήρυξα μέρες παιδούς, τα παχτικά του έθνους. Ψεύτικα δάκρυα βάλανε και εκφράσανε οδύνη.